yaşın nedir gayretin? Yoksa ayrılığın günü mü geldi? Kime bunu azların, kime sitemin? Kahrın çekilmez oldu. Bükülen bileğin bükülmez oldu. Gülen yüzlerine bakılmaz oldu. Bir kere nara bıraktın, sanki bu dünyayı